Lubelskim może mrzawka padać. Mgły przeszkadzają kierowcom w województwie pomorskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach minęła 21:00. W programie trzecim czas na serwis. Benjamin Filip, zapraszam. We Włoszech spod zniszczonego przez lawinę hotelu wydobyto ciało 6 ofiary śmiertelnej. Sezon grypowy w pełni. Szpitale we Wrocławiu przyjmują 2 razy więcej pacjentów niż zwykle. Brak miejsc jest naprawdę bardzo poważny. Strażacy ostrzegają przed spacerami po zamarzniętych rzekach i jeziorach. Ciało 6 ofiary śmiertelnej wydobyli ratownicy spod gruzów zniszczonego w środę przez lawinę śnieżną hotelu w Abruzji w środkowych Włoszech. Według najnowszego bilansu zaginione pozostają 23 osoby. Dotychczas uratowano 9. W piątej dobie poszukiwań w miejscu, gdzie znajdował się 3-piętrowy hotel, ratownicy nie słyszą już głosów ani sygnałów świadczących o obecności żywych ludzi. Obrona cywilna zapewnia jednak, że nie tracą nadziei i nadal pracują z ogromną, niezmienną determinacją. Trwają starania, by poszerzyć obszar poszukiwań przez wykopanie nowych, bocznych szczelin wejściowych do rumowiska. Warunki, w jakich pracują strażacy, ratownicy górscy i przedstawiciele innych służb, określane są jako ekstremalnie trudne. Wrocławskie szpitale pękają w szwach. Wolnych miejsc jest niewiele i są potrzebne dla ciężko chorych. Tak zwani pacjenci planowi muszą więc czekać. Ich przyjęcia są przesuwane na dalsze terminy. Liczba chorych rośnie lawinowo od początku roku. Problem z nadmiarem pacjentów ma m.in. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, przyznaje dyrektor do spraw medycznych Małgorzata Stasiewicz. W tej chwili konsultujemy 2,5 razy więcej pacjentów niż w normalnych takich przeciętnych okresach. Przede wszystkim są to zapalenia płuc, choroby infekcyjne, układu oddechowego. W tej chwili brak miejsc jest naprawdę bardzo poważny. Także dyrektor szpitala przy Koszarowej Janusz Jerzak przyznaje, że nie ma żadnych rezerw. Szpital jest pełny, jest wielu pacjentów na dostawkach. Dla porównania, w ciągu 10 dni, w zeszłym roku przyjęto 546 pacjentów, w ciągu tych 10 dni. W ciągu 10 dni tego roku 645, czyli o 100 pacjentów więcej. Istotna część tych pacjentów była również przewożona karetkami, czyli w stanie ciężkim zagrożenia życia. Szpitale bronią się przed grypą, wprowadzając zakazy odwiedzin. Ograniczenia obowiązują do odwołania. Strażacy apelują o rozsądek. Wchodzenie na zamarzniętą taflę jeziora nie jest zabronione i nikogo nie można za to ukarać, ale zanim zdecydujemy się na taki spacer, lepiej dobrze się nad tym zastanowić, bo największą karą za nieodpowiedzialne zachowanie może być utrata życia. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy w wielu regionach Polski trwają zimowe ferie. Przykład kierowcy, pod którym na jeziorze Ukiel załamał się lód, idealnie pokazuje niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne zachowanie. I choć w tym przypadku mówimy o dużym ciężarze, do tragedii może dojść zawsze, nawet kiedy na tafle jeziora wejdzie dziecko. Szczególnie teraz, gdy już zaczyna być coraz cieplej. Kapitan Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Zalecamy korzystanie z bezpiecznych lodowisk. A gdyby już ktoś miał taki pomysł, jak się zabezpieczyć? Chodzenie przynajmniej parami, żeby inna osoba mogła wezwać tę pomoc. Dajmy kamizelkę wypornościową, kolce, które pomogą nam wyjść i przeczołgać się do brzegu. Grubość lodu, która utrzyma jedną osobę, to 10 cm. Trzeba jednak pamiętać, że im dalej od brzegu, tym tafla lodu jest cieńsza. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. A na koniec jeszcze o tym, jak mniejsze miasta starają się zachęcić Polaków do osiedlania się właśnie u nich. W tym celu organizują szereg akcji i ułatwień dla mieszkańców. Oferują tańsze mieszkania, możliwość kupna działek budowlanych po preferencyjnych cenach, a także ulgi w niektórych opłatach. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, tłumaczy, że w ten sposób nie tylko przyciąga się nowe rodziny, ale również zapobiega opuszczaniu miasta przez dotychczasowych mieszkańców. Lat temu, 12, my mieliśmy problem z ilością dzieci w szkołach, bo na przykład moje wiejskie szkoły stawały się puste, zastanawialiśmy się, czy ich nie likwidować. No i wtedy zaczęliśmy myśleć o takim programie dla rodzin, co zrobić, żeby zachęcić młodych ludzi, żeby się sprowadzali, żeby tutaj również zakładali swoje rodziny. Symbolicznym gestem w Grodzisku pod Warszawą stało się przekazywanie pierwszemu dziecku urodzonemu w nowym roku nowoczesnego wózka. Bardzo fajna akcja, popieramy. Przyprowadziliśmy się dopiero w zeszłym roku do Grodziska. Na pewno będzie fajna pamiątka. Jesteśmy zaskoczeni, bardzo cieszymy się, że byliśmy pierwsi. Dodajmy, że w ciągu 10 lat ludność w gminie powiększyła się o 1/3. To był serwis Trójki. Bardzo dobre informacje ze sportu ma dla Państwa Monika Słukowska. Na to czekali kibice niezwykle licznie zgromadzeni w Zakopanem. Kamil Stoch, niesiony ich dopingiem, wygrał w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach. Tym razem nie prowadził jednak od początku do końca. Po pierwszej serii był dopiero 6. No nie może być za ładnie, za lekko i za płynnie. Musi być trochę dramaturgii. Oczywiście żartuję. Ja sam musiałem znaleźć po prostu też dobry system swojego skakania tutaj na tej skoczni. Miałem trochę problemów z tempem odbicia. Ja wszystko właśnie tak wyglądał dzisiaj w konkursie, że nie mogę utrzymać dobrze stabilnej pozycji na rozbiegu i przez to odbicie było bardzo spóźnione. Natomiast drugi skok był już taki, jaki chciałbym oddawać tutaj na tej skoczni. Radość była taka, że sami Państwo widzieli. Szóste miejsce zajął dziś Piotr Żyła, ósmy był Dawid Kubacki, 12 Maciej Kot, 14 Jan Ziobra, 24 Stefan Hula. Kamil Stoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzień sensacji w Australian Open. Z turnieju odpadły obie rankingowe jedynki. Andy Murray przegrał z Miszą Zwieriewem, a Angelique Kerber, która w Melbourne broniła tytułu, nie podołała Coco Vandeweghe. Odpadła też Swietłana Kuzniecowa. Zgodnie z planem do ćwierćfinału awansowały za to Venus Williams i Garbini Muguruza. W turnieju panów w najlepszej ósemce są natomiast Roger Federer, który wygrał z Kei Nishikori, ma także Joe Wilfried Tsonga i Stan Wawrinka. Czas na piłkę nożną. W Anglii obrońcy tytułu Leicester przegrali 0-3 z Southampton. Wygrywali za to lider i wicelider tabeli. Chelsea pokonała 2-0 Hull City, a Arsenal 2-1 wygrał z Burnley. We Włoszech Juventus 2-0 pokonał Lazio. W Hiszpanii Athletic Bilbao zremisował 2-2 z Atletico Madryt, a Sevilla 4-3 pokonała Asesunę. W plusce siatkarzy po 5-setowym boju Lotos Trefl Gdańsk pokonał AS Koresowie. PGS Krabbełchatów do 0 natomiast wygrała ze spadonym Szczecin. W Orlen Lidze wygrywały m.in. Atom i Impel, a w lidze koszykarzy Rosa Radom przegrała po dogrywce ze Stelmetem Zielona Góra 65-66. Pierwszą wygraną w tegorocznych rajdowych Mistrzostwach Świata zanotował Sébastien Ogier. Francuz w nowym zespole za kierownicą Forda wygrał rajd Monte Carlo. Drugie miejsce zajął Jari Matti Latvala, a trzecie od Tanak. Na koniec wracamy do zimy. W alpejskim Pucharze Świata dziś najlepsi byli Marcel Hirscher w slalomie w Kitzbühel i Lara Gut w slalomie gigancie w Gapa. Nasze biatlonistki zajęły natomiast 12 miejsce w sztafecie w zawodach Pucharu Świata w Anterselwie. Wygrały Niemki przed Francuzkami i Włoszkami, a Polki do zwycięzczyń straciły prawie 3 minuty. Marznące opady możliwe w najbliższych godzinach na Mazowszu, Podlasiu, Warmińsko-Mazurskim i na Lubelszczyźnie. W wielu miejscach we znaki dawać się będą też mgły. Nad ranem od minus 8 stopni w Krakowie przez minus 5 w Lublinie i Poznaniu, minus 4 w Warszawie do minus 3 w Koszalinie i Suwałkach. Jutro w całym kraju sporo słońca i od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Film 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Sensacja Festiwalu w Cannes. W pionie. Film twórcy Nieznajomego nad jeziorem. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprasza do kin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na drugą w tym roku premierę. Scena teatralna Trójki. Tą premierą inaugurujemy nowy cykl słuchowisk na naszej scenie. Tytuł cyklu roboczy, scena poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Skąd roboczy? Wyjaśnimy my, ponieważ w studiu są panowie reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Dobry wieczór. I reżyser słuchowiska, ale także autor scenariusza Łukasz Jeżyczka. Dobry wieczór. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ jest i patron naszego nowego cyklu, jest to nasza prapremiera, skoro po raz pierwszy w tym cyklu spotykamy się. Jest to współpraca Teatru Polskiego Radia z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. No i jest ważne pytanie o możliwości, sens eksperymentu. Eksperymentu dzisiaj. Czy możliwy jest krok dalej w stosunku do tego, co uczynił Eugeniusz Rudnik, tworząc swój teatr dźwięku? Ale najpierw zapytajmy, jak to się stało, że pan Łukasz przybył do nas, do naszego Teatru Polskiego Radia? Ja jestem reżyserem i dramaturgiem słuchowisk, nie tylko w Czechach. W Polsce też realizowałem kilka rzeczy, które nie były przeznaczone dla radia, ale zostały przedstawione na przykład w postaci instalacji galeryjnej lub performansu dźwiękowego. Więc myślę, że to jest pewną konsekwencją moich działań i zostałem zaproszony przez Instytut Teatralny do tego, żebym przygotował kolejne słuchowisko, tym razem z muzykiem Jackiem Sienkiewiczem. Jacek Sienkiewicz jest drugim autorem tego panów wspólnego dzieła, Andrzej Brzoska. I nagraliśmy teksty z aktorami, czyli z Klarą Bielawką i Mirosławem Zbrojewiczem. Mm-hmm. Przypomnę, że są to fragmenty korespondencji. Precyzyjnie, listów Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego do Bronisława Malinowskiego. Witkacy do Malinowskiego pisywał w latach 1906-1914, potem była przerwa i 1936-38. Ale tę tkankę słowną stanowią również fragmenty słynnego dziennika Bronisława Malinowskiego. Są tam też fragmenty z listów Witkacego do rodziców i różne ich notatki z innych dzieł wybrane. I tu Łukasz się skupił, jak zauważyłem, na roku 1914. I jeszcze dołączył do naszego teamu, jeśli mogę tak powiedzieć, pan Antoni Beksiak, który nam nagrał taką tkankę głosową. Wokalizy. Odgłosy, które potem były przetworzone. I panowie poszli z tym materiałem do studia, do Jacka Sienkiewicza. Materiał do mnie powrócił. Udało mi się zgrać to do dwóch wersji. Jedna wersja to jest wersja antenowa, a druga wersja w systemie przestrzennym do prezentacji. W postaci instalacji na przykład. Instalacji. Zadałam bardzo ważne pytanie na początku o ten zakres możliwości eksperymentu dzisiaj. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić ten krok dalej w stosunku do tego, co robił Eugeniusz Rudnik? Chodzi o pewną ideę, o ideę poszukiwań dźwiękowych. Byliśmy z Łukaszem w piątek na konferencji, która była w Instytucie Teatralnym związana właśnie z inauguracją nowego cyklu na antenie programu trzeciego. I tam profesor Szlifirski mówił o muzykalizacji, powiązaniu słowa z muzyką w postaci połączeń rytmicznych, melodycznych. I to w tym eksperymencie właśnie jest. Ta rytmizacja to było dostosowanie się kompozytora, czyli Jacka Sienkiewicza, do nagranego wcześniej tekstu. Słuchowisko trzyma w pewnym napięciu, nie sposób się wyłączyć z tego słuchania. Więc to są chyba pewne idee, które przyświecały Eugeniuszowi Rudnikowi. Ja słowa eksperyment używam w sumie czasami z wielką albo niepewnością, albo nawet z niechęcią, bo myślę, że się bardziej poruszam na takiej platformie, powiedzmy, racjonalnej. Ale jednak są rzeczy, kiedy przygotowując scenariusz albo jakiś zarys, powiedzmy, nawet kompozycji łącznie z muzykiem w pewnym porozumieniu albo w konfrontacji, to jednak już mam wrażenie, że czasami jakby mam potrzebę zmasakrować na przykład tekst. Ale coraz bardziej mam potrzebę jakby unikać tekstu, omijać go, więc na przykład teraz w pracy z Jackiem mieliśmy doskonałe nagrania dwóch wybitnych aktorów i jednego śpiewaka, ale jednak zdecydowaliśmy w trakcie procesu, że będziemy kasować pewne fragmenty, bo może ich zastąpić muzyka. Więc nie wiem, może bym to nazwał eksperymentem, może są to takie, powiedzmy, procesy bardziej intuicyjne, bo czasami jest ważne właśnie zapominać o tej konstrukcji racjonalnej. Tego typu próba dźwiękowo-słowna może prowadzić do takiego stanu swoistego transu. Wystarczy spróbować skoncentrować się i wyłączyć się z tej krainy dźwięków, która na co dzień nam towarzyszy. Właśnie ja myślę, że tu bardziej adekwatne chyba byłoby określenie dźwiękowisko. Tu jest dwóch partnerów, jest słowo i jest muzyka i jedno i drugie jest niezwykle ważne. Stąd ja na przykład zgrywając już finalną wersję starałem się maksymalnie tę muzykę wyeksponować, ale tak, żeby nie traciło żadne słowo, żeby to, co ma dotrzeć do słuchaczy, docierało. Ale są tam jednocześnie takie napięcia literacko-muzyczne, które powodują, że właściwie są przekazywane emocje, chociaż nie rozumiemy kompletnie treści. Tak więc proszę nie regulować radio odbiorników. A naszymi gośćmi, bardzo króciutko, bo słuchowisko trwa 44 minuty 26 sekund, byli panowie Łukasz Jiźyczka i Andrzej Brzoska. Zaczynamy? Zaczynamy. Po czesku? Zaczynamy. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia Zakopane, styczeń 1914 roku. Kochany Broniu, absolutnie nie jestem w stanie napisać listu. Do ojca nie pisuję czasem po 2 tygodnie mimo wyrzutów sumienia. Stan bardzo przykry. Kiedy siadam do pisania, przychodzi stan takiego zdenerwowania, że się rozlatuje na drobne kawałki. Zasadnicze stanowisko moje dla ciebie jest zawsze najgłębsza przyjaźń. Punkt trwały we wszechświecie. Koniec mego życia będzie okropny. Wystawa pośmiertna może być interesująca. Stan moich nerwów jest fatalny. Mieszka u nas Karol Szymanowski. Ma być Miciński z Wielkopolską. Całuję cię, twój Staś. Pani Malinowskiej rączki całuję. Zakopane, koniec lutego 1914 roku. Kochany Broniu, spotkało mnie najstraszniejsze nieszczęście, jakie być może. Nieszczęsna panna Jadwiga popełniła samobójstwo. Wiele było w tym, co zaszło od początku tego roku, mojej winy. Czułem się bardzo źle. Ona brała to do siebie i wynikły stąd rzeczy, które przy fatalnym zbiegu okoliczności doprowadziły ją do tego. Gdyby nie matka, już dawno bym nie żył. Na jak długo wystarczy mi siły, żeby żyć tak dalej? Każdy dzień jest coraz gorszy. I jedyna myśl to chęć skończenia wszystkiego. Jesteś dla mnie jedynym punktem jasnym w świecie oprócz rodziców. Pamiętaj o mnie i nie posądzaj mnie o tchórzostwo. Całuję cię mocno, twój Staś. Pani Malinowskiej rączki całuję i o pamięć proszę. Zakopane, marzec 1914 roku. Kochany Broniu, coraz gorzej ze mną. Żadnej wiary, tylko szara pustka. Wszystko moja wina okropna. Mama bardzo wzruszona twoją dobrocią. Pamiętasz, jak mówiłem, że po 30 roku życia widzę koniec swego życia? Stało się to na 3 dni przed moimi urodzinami. Jeśli sam siebie nie podźwignę, to nic mi nie pomoże. Ale zastanów się, jaka przyszłość mnie czekać może. Nędza materialna tylko. Twój Staś. Pani Malinowskiej rączki całuję. Zakopane, marzec 1914 roku. Kochany Broniu, ten zamiar wyjazdu z tobą to był chwilowy obłęd i szukanie ratunku. Ratunku nie ma i być nie może. Nawet gdybym miał pieniądze, opuszczenie matki teraz byłoby nonsensem. Zakopane, marzec, kwiecień 1914 roku. Kochany Broniu, przyznaję się, że odłożenie twojego przyjazdu zmartwiło mnie bardzo. Stan mój jest okropny. Stan mój jest okropny. Stan mój jest okropny. Stan mój jest okropny. Będę miał do ciebie prośbę i myślę, że właśnie jako mój przyjaciel prawdziwy nie odmówisz mi tego. Chcę mieć cyjanek potasu. Dlatego, żeby w każdej chwili być panem swego życia. Łaskę mi wielką zrobisz, jeśli mnie choć trochę kochasz. Maluję kompozycję, w której dalszy ciąg nie wierzę. Nie wierzę w nic. Nie ma możliwości rozwoju. Skończyłem się. Maluję kompozycję, w której dalszy ciąg nie wierzę. Nie wierzę w nic. Nie ma możliwości rozwoju. Skończyłem się. Maluję kompozycję, w której dalszy ciąg nie wierzę. Nie wierzę w nic. Nie ma możliwości rozwoju. Skończyłem się. Maluję kompozycję, w której dalszy ciąg nie wierzę. Nie mam możliwości. Skończyłem się. Maluję. Czy ciąg nie wierzę? Nie. Wierzę w nic. Nie mam możliwości. Rozwoju. Maluję. Czy ciąg nie wierzę? Nie wierzę. Nie mam możliwości. Czy ciąg nie wierzę? Shit. Zbieraj siłę, póki czas. Jedynie myślę o podróży z tobą w jakiś kraj dziki coś przedstawia. Jakaś zmiana tak radykalna, żeby wszystko wywrócić do góry nogami. Ale to tylko paliatywy. Twój Staś. Wętnor. 12 kwietnia 1914 roku. Niebo czyste, morze spokojne. Radosny, spokojny nastrój. Miłość fizyczna stwarza natężenie uczucia i pożądanie duszy, które doprowadza do strasznych konfliktów, o ile jaźnie są wewnętrznie nieprzenikliwe. Ciągła szarpanina, wybuchy nienawiści, maskowane i sztuczne wysiłki stworzenia czegoś z próżni. Tak. Próżnia prześwietlona parą oczu cudownych i ust purpurowych. 15 kwietnia 1914 roku. Wszystkie zbrodnie spełnia się naprzód w marzeniu. Ale, i to jest druga strona fatalna, silne czyny nie rodzą się równie szybko w marzeniu. Próżnia prześwietlona. Próżnia prześwietlona. Próżnia prześwietlona. 22 kwietnia 1914 roku. Ciągła walka z kobietą niewidzialną, nieobecną, nieuchwytną, ale paraliżującą we mnie prawdziwą zdolność, radość życia, stwarzającą jakąś pustkę, która mnie wciąż absorbuje, przepaść, która mnie wciąż pociąga siłą nicości. Wyraźnie rozumiem teraz, dlaczego kobieta jest symbolem zła, zniszczenia, podkupania dla mężczyzny. 6 maja 1914 roku. Opis pobytu w Zakopanem. Pogoda cudowna, powietrze niebywale przeźroczyste. Wszystko pokryte odświętną pustką, pustką rzeczy świętujących, odpoczywających, bezcelowych. Jestem bardzo dużo ze Stasiem, bardzo przygnębiony jego stanem. Czuję, że zamknięcie życia z tamtej strony, że zniszczenie jego jest upadkiem jednego z moich ideałów. Wierzyłem i do dziś dnia wierzę w Stasia, w jego geniusz i indywidualność. Jest on dla mnie wcieleniem duchowej wyższości i odrębności ducha polskiego. W tej całej sprawie widzę, że jest on też wcieleniem najgorszych stron i słabości. Chwilami staram się zapomnieć o Stasiu, uciec od niego. On mówi, reasumując o śmierci, o swoim stanie rozpaczy. Staś ma ochotę na jazdę do Nowej Gwinei. Zakopane, 9 maja 1914 roku. Kochany Broniu, nie masz pojęcia, jak mi trudno na coś się zdecydować. Niedziela, 17 maja 1914 roku, Londyn. Byłem bezczelnie i kryminalnie lekkomyślny. Teraz za to płacę. Nie wolno być większą świnią, niż się ma prawo do tego. Intelektualna deprawacja nie jest paszportem. Etyka odpowiada pewnym potrzebom uczuciowego życia, których nie wolno libertynować. Znajduję te. Czuję się strasznie łzawo. Nie mogę na nią patrzeć. Rzeczywiście bez niej nie mogę żyć. Czwartek, 21 maja 1914 roku. Już po południu zaczyna mnie brać straszna handra za nią. Niedziela, 24 maja, przyjazd Stasia. We środę, 3 czerwca, w południe zajście ze Stasiem, które psuje mi humor na pewien czas, bo ostatecznie muszę przyznać, że ma on do pewnego stopnia rację. Wtorek, 9 czerwca, ostatni ranek, silny ból zębów, ponura perspektywa na przyszłość, wrażenie zupełne bezsensowności tej podróży. Czuję nagle, że jestem pozostawiony swojemu losowi na współkę ze Stasiem. RMS Orsowa. 12-13 czerwca 1914 roku. Straszny wyrzut sumienia, że pojechałem w podróż i wydaję pieniądze, co jest na nic. Ale trochę odpowiedzialności jest i na ludziach, którzy mi nie dali skończyć ze sobą w porę. Widok piękności świata jest najokrutniejszym cierpieniem, jakie sobie wyobrazić można. Przyjazd do Neapolu bardzo rano. Wysiadamy. Jazda do Via Toledo, droga na pocztę, tram do Posillipo. Zachwyt szalony nad Neapolem, nad malowniczością, nad typami ludzi cudownymi, nad życiem ulicznym. Następny dzień, niedziela 14. Droga wzdłuż brzegów Kalabrii. Dzikie, opuszczone, nędzne, piaszczyste wydmy u stóp pagórków porosłych oliwkami. Miejsca, gdzie dawniej uczył Pitagoras i kwitły miasta wielkiej Grecji. Czerwca 1914 roku. Straciłem honor, ona miała zawsze rację. Na niczym w sobie nie mogę się oprzeć. Nic nie ocalało z tego. Każdy mój czyn jest zły. 15 czerwca 1914 roku. Bronisław Malinowski, odesłać rodzinie. Ostatni raz to piszę. Straszne winy nie pozwalają mi żyć dłużej. Przebaczcie, najdroższy rodzice. Nie mogę dłużej. Jestem straszliwie winny. Ona była święta, że tyle czasu ze mną przeżyć mogła. Przebacz, broneczku, że cię opuszczę, ale nie wiesz, czym jest straszliwe cierpienie. Całuję cię i żegnam. Nie gniewaj się na mnie. Ty jeden znasz całą okropność mojego cierpienia. Twój Staś. Testament. RMS Orsowa między Tarentem a Suezem dnia 15 czerwca 1914 roku. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Roku. Im dalej jadę, tym potworniejsze wszystko się staje. Wieczór w Portside dał mi poznać, czym może być wszystko, co przyjdzie. Coraz okropniejszą męczarnią. Myślę, jak manekin nakręcony, ale nie w sposób twórczy. Dotąd nie było w moim życiu nic brzydkiego. Były błędy, było zło i męka z tego powodu. Teraz może przyjść brzydota. Albo śmierć, albo Nowa Gwinea. Albo śmierć, albo Nowa Gwinea. Łatwo mówić. Żyj dla nas. Ale kto ma żyć dla was? Umęczony trup, który najmniejszej sympatii do siebie mieć nie może. Jestem jak człowiek cały w ranach, którego kąpią w kwasie siarkowym. 18 czerwca 1914 roku. Przedwczoraj wieczór dojazd do Portsight. Patrząc na morze w danym punkcie ma się zupełnie specyficzne wrażenie. Widok form z daleka. Statek pilota. Dojazd do Portsight. Napad dzikusów na statek. Arabski język. Jazda na ląd. Kupowanie kartek i marek. Ulica bazarowa oświetlona. Cudny zapach drzew i potworny smród uliczek. Duże ciemne domy o gankach okrężnych. Z daleka słychać muzykę arabską. Idziemy. Miasteczko arabskie. Kawiarnie, handlarze owoców. Jedzie orszak z muzyką. Olbrzymi murzyn. Szillach chyba. Turkusowe morze, fioletowe góry. Pomarańczowa pustynia, różowa mgła nad morzem. Zostaje za nami samotna wulkaniczna wyspa Jebel Sukur, złożona z czarnych i białych skał. W nocy mijamy Perit, port na brzegu arabskim, którego latarnia ściga nas jeszcze długi czas niespokojnymi błyskami, przeszywającymi czarne, jakby rozpalone ciemności. 20 czerwca 1914 roku. Najdroższa mamo, zbliżamy się do cieśniny Bab el Mandeb, po której zacznie się Ocean Indyjski. Podróż przez Morze Śródziemne wydaje się pobytem w podbiegunowych okolicach wobec tego szalonego upału, który teraz mamy. Przejeżdżamy właśnie zwrotnik Raka, w którym obecnie znajduje się słońce i świeci na nas kompletnie prostopadle. Do Suezu można powiedzieć, że bardzo chłodno. W Portsight staliśmy od 11 do 2 w nocy. Byliśmy z broniem na spacerze w dzielnicy egipskiej. Twarze i stroje cudowne. Niebieskie, długie szaty przeważają. Twarze o wyrazach dzikich albo mdlejących z rozkoszy. Tylko mężczyźni oczywiście. Na ulicach stragany, w których sprzedają się słodycze i makagigi dziwnego nabożeństwa. Nawet u najgorszych wywłok nie czuje się kanaliowatości, tylko jakąś powagę i dostojność. Z jednej strony Egipt z oazami, palmami i jakimiś dziwnymi drzewami o puszystych kwiatach i cudownym zapachu przypominającym lipę. Z drugiej straszliwa pustynia arabska z żółto-pomarańczowymi piaskami, które od małych fal przy brzegu kanału przechodzą w ogromne góry świecące różowym, fosforycznym blaskiem na horyzoncie. W kajucie łaźnia. Całą noc huczy wentylator, śpimy nas zupełnie. O 7 budzi nas potworny gąk na kąpiel. Potem śniadanie, potem idiotyczne gry. Nuda straszna. Wieczorem idziemy do 3 klasy na tył między baciarów i obserwujemy gwiazdy. Wczoraj widać było Alfa Centauri albo Canopus. Krzyża jeszcze nie ma. Wenus świeci na zachodzie, może jednocześnie na nią patrzymy. Na Morzu Czerwonym oprócz gorąca, ryb latających i fosforescencji nic osobliwego nie ma. Ryby wielkości 30 cm latają po jakieś 50 metrów całymi stadami, świecąc srebrem na tle granatowej fali. Fosforescencję widać tylko z tyłu statku wzdłuż 2 wałów wody, spienionej od ruchu 2 śrub okrętu. Całuję bardzo mamę Staś. Niedziela, 21 czerwca 1914 roku. Staś wczoraj wieczór skomponował bardzo ładną melodię. Spieszyło mnie to trochę, gdyż moja impotencja artystyczna bardzo mi dolega. Zbliżamy się bowiem do sfery wichru wiejącego w lecie z południu-zachodu, tak zwanego Southwest Monsoon. Zarówno do kobiety, jak i w stosunku do życia jest to rzecz, przez którą bardzo mi trudno się przedostać. 5 nocy od przepłynięcia cieśniny Bab el Mandeb około 12 rozdziera ciemność błysk latarni morskiej, zwiastując kres najbliższej podróży, stolicę Ceylonu Colombo. Perim w nocy z poniedziałku na wtorek. Oprócz różnokolorowych sygnałów świateł okrętów bliżej stojących i szeregu nadbrzeżnych latarni nie można nic więcej zobaczyć. Potem choroba morska. Oślepiający blask trawy przypomina blask kwietniowego śniegu u nas, podczas gdy cienie, czarne jak bezdenne otchłanie, zieją straszliwym upałem. Pustka uczuciowa i umysłowa. Monsun dmie z siłą może 8-9 metrów na sekundę, ale robi to wrażenie, że z olbrzymiego pieca dmą jakieś potworne miechy. Tylko czuję się, zdziebełko, lepiej. Każde źdźbło, każda trawka inna niż u nas. Połamanie okularów. Powolna rekonwalescencja. 21 czerwca 1914 roku. Dziś przejeżdżaliśmy koło 12 wulkanicznych wysepek Zebair. Cudowne skały pumeksowe, białe, z brązowym jak gąbki dziurawe. Najdroższy tato, w Port Said udaliśmy się z broniem do dzielnicy egipskiej. Domy otoczone balkonami na słupach ponad trotuarami. Zapach kóz, kawy i makagików dziwacznej formy. Ludzie piekielni o twarzach dzikich albo omdlałych z rozkoszy. Tylko mężczyzn widzi się na ulicach. Trafiliśmy na pochód weselny. Furmani trzymają rury, z których buchają płomienie acetylenu i piekielna, ponura, monotonna muzyka, piszczałki i bębny za nimi. 24 czerwca 1914 roku. Ostatni dzień na Morzu Czerwonym i dzień w Zatoce Aden mieliśmy gorąco potworne. Zadął monsun i chwyciły nas wielkie fale pełnego morza. Żygałem żółcią. Co chwila cały olbrzymi statek zapada w otchłań. Hotel Swiss, Kendy, Ceylon, 29 czerwca 1914 roku. Najdroższy tato, ludzie cudowni. Od koloru czerwonej czekolady do czarnego brązu. Jedni z długimi włosami, inni z węzełkami i grzebieniami okrągłymi naokoło całej głowy. Piekielne wrażenie tropikalnego ogrodu. Bambusy, liany, eukaliptusy, kwiaty wszystkich barw o kształtach z bajki. Potem świątynia Buddy sprzed 150 lat. Usługują tajemnicze brązowe małpy półnagie. Całe Colombo pełne kruków, które całą noc i dzień rozpaczliwie kraczą i nadają wszystkiemu ponuro trupi charakter. W porcie czerwono-brązowe sępy z wystrzępionymi skrzydłami. Höchst unheimlich. Wszystko dławi się od rozwścieczonej roślinności. Góry coraz większe. Drzewa gumowe, chlebowe. Ból nie do zniesienia, bo jej nie ma ze mną. Ona tego nie widzi. A ja nie jestem artystą. Kendy, 29 czerwca 1914 roku. Mgły nad lądem i chmury w głębi. Nie cieszę się na Ceylon. Boję się próby klimatu i czuję się zmęczony. Słońce przypieka. Siedzimy nad morzem. Rozmowa z Syngalezem. Chłopcy syngalescy grają w piłkę nożną. Bydło garbate. Małe domki kryte dachówką, sklepiki otwarte całą szerokością. W głębi świątyni leży kilkumetrowy Budda, wylakierowany na żółto. O ustach purpurowych i głupkowato z zamyślonym zmysłowym wyrazie twarzy. Szeroka ulica, domki zasłonięte matami lub drewnianą kratką. Wejścia bronią wypukło rzeźbione lwy, stojące na dwóch łapach, z podniesionymi ogonami, a oczy ich ze szklanych gałek świecą jakby fosforyczne. Typy w turbanach, pogrzeb muzułmański, Victoria Park. Rzadko widzi się twarz. Bombaj olbrzymi. Drzewa duże o kwiatach purpurowych. Trawa dziwna, czerwona ziemia. Odczucie odmienności tropikalnej flory. Niektóre kobiety noszą szaty granatowe, obramowane szerokim, żółtym szlakiem. Powrót nad jeziorem, palmy. Mężczyźni mają ruchy tak miękkie i kobiece, że wskutek braku wielkich różnic w uczesaniu trudno ich czasem od kobiet odróżnić. Małe uliczki o dziwnym charakterze. Targi owocowe. Drzewo z obrazkiem Buddy, tłum różnobarwny. Błyszczą w słońcu nagie ciała wszystkich kolorów, od czarnego brązu do czerwonej czekolady. Kobiety o płaskich nosach, poprzekłuwanych złotymi kolczykami. Ten ostatni kolor robi przykre wrażenie. Zdaje się, że ciało to cierpi w nieludzki sposób, a przy dotknięciu palić musi jakimś obrzydliwym żarem. Kapłani buddyjscy w żółtych szmatach. Kurwy święte w czerwonych sukniach. Rozlega się wszędzie i zdaje się co chwila, jakby gdzieś komuś ząb z nienacka wyrywano. Na granatowej dali rysują się niebywałe kształty drzew przydrożnej dżungli. Na wszystkie pytania co do nazw drzew spotykanych, plantator odpowiada z pogardą: to są dzikie drzewa. A oczy mu płoną i udziela fachowych informacji na widok jakichkolwiek roślin użytkowych. Lipca 1914 roku. Anuradhapura. Explication for the authorities of Ceylon. After having lost my bride, who has suicided herself, I would before 4 months kill myself. My family has concealed me to make a journey. My friend was just going for the New Guinea in a scientific expedition and has taken me in a very bad physical state with him. He was a good ass as a best brother. I am writing it in scope that my dearest friend, Dr. Malinowski, has no troubles, no account of my death to make him avoid and formalities and inquire. Excuse me, my horrible English. Yours, S. E. Kinch. Mandala and Lavala, sobota 4 lipca. Hotel w Colombo. Rano o 6.30 śniadanie, potem tramem na Maradana. Czarne małpy udające Europejczyków w tramie dają mi poczucie wyższości rasy białej. Za Colombo rozpoczynają się zaraz lasy podzwrotnikowe, a raczej ogrody uprawne. Palmy dominują i nadają charakter. Głównie palma kokosowa. Pola ryżowe zmieniają kraj w płytkie bagniska. Widzę po raz pierwszy białe kwiaty lotosu na bagniskach. Olbrzymia pogoda, piramidalna Anagalla Peak, wciąż dominuje pejzaż. Chmury gromadzą się coraz gęstsze, zasłaniają szczyty najwyższe, rzucają cień na dalsze plany. Palmy wlakierowane, świetne, wytworne, dla oka przyzwyczajonego do fantastycznej przypadkowości naszych drzew północnych, jakby ironicznie zastygłe w nienagannej symetrii i poprawności form. Śpiew muezina na minarecie. Dźwięk dzwonów w kościele wydaje mi się czymś pełnym tajemniczych wezwań w porównaniu z tym suchym telepaniem pustej beczki. Zawsze wyłazi z ciemności jakaś postać brązowa, półnaga, jakaś szmata czerwona lub biała, głowa, para oczów dużych, pustych, wilgotnych. Wśród szerokiej doliny płynie znowuż mętna brązowa gaga. Mam dziwne wrażenie, że ten cudny kraj jest pozbawiony czegoś, że jest to dekoracja piękna, której brak dramatu, warkocze, turbany. Wejście można na szczyt jednej ze skał, gdzie stoi malutka świątynia koło wioski, na szczycie dachu drzewo Bo, wewnątrz Budda i zwykłe statuetki. Potem jedziemy ku świątyni w otwartym polu. Parę przed nią, nad nią dagoba, widokiem za nią staw irygacyjny. Wracamy dużą, nie wychodząc z, potem jedziemy bez, między głównie słupków kamiennych, prostopadle, podłużny stawek, świątyni, ruiny z rzeźbionym, półokrągłym. Refleksje o kultury w narodzie, gromady mała między ruinami. 6 lipca 1914 roku. Przed dojazdem idziemy dużo o zmierzchu. Z dżungli dochodzi głos fletu i bicie w bęben. Pierwszy raz muzyka buddyjska uderza mnie jako coś ładnego. Albany, 3 sierpnia 1914 roku. Drodzy rodzice, dziś otrzymaliśmy w Albany fatalne wiadomości co do wojny. Jeśli ona okaże się prawdą, to wracam zaraz z Fremantle pierwszym parowcem. Jeszcze jedyna forma, w jakiej mogę być użyteczny i coś zrobić. Może w ten sposób godniej zakończę życie niż w samobójstwie albo malowaniu pejzażyków na Nowej Gwinei. Bezsens tej podróży okropny. Broń jest coraz bardziej obcy dla mnie. Wobec takich rzeczy życie nabiera większego sensu. Staś, ty, co za straszna rzecz, że wszystko w moim życiu nie w porę się dzieje. Chciałbym teraz być tam i bić się i zginąć, przynajmniej godnie. Botanik Hotel Adelaida, 10 sierpnia 1914 roku. Do Bronisława Malinowskiego i rodziców. Może to wydać się głupim, że przygnieciony strasznymi osobistymi nieszczęściami i strasznymi wiadomościami o wojnie i swoją przymusową bezczynnością zajmuje się rzeczami małej wagi, przesadami. Jest jednak w moim życiu przeznaczenie związane w tak dziwny sposób z godziną 20 minut przed 10. Broniu, nie śmiej się z tego, co piszę. Kiedyś zrozumiesz wszystko. Najdrożsi rodzice, przebaczcie mi, jeśli nie wytrzymam tego wszystkiego, Staś. W roku 1913 miałem sen, że chciałem w moim pokoju w Nosalu popełnić samobójstwo. Szafa tak stała jak teraz na wiosnę 1914 roku, kiedy z matką w tym pokoju mieszkałem. Helena Czerwijowska siedziała przy oknie. Strzeliłem z mego Browninga, tego, którym ona, biedaczka, się zabiła, w skroń. Browning nie wypalił i obudziłem się. Za Toowoomba rozdawano albumy z foto z Kingslandzkiej guberni. Na wieży z Toowoomba zegar stoi na 20 minut do 10. Czyż to nie wyższy pech? Kochany Broniu, chciałbym, abyś się zastanowił nad twoim charakterem. Nie dla mnie, tylko dla siebie samego. Może ci być kiedyś bardzo przykro. Nie można na samego siebie patrzeć z cynizmem. Droga do poprawy jest wtedy zamknięta. Port Morseps, 20 września 1914 roku. Zastrzykuje arszenik po sterylizacji szprycy w kuchni. Statek kołysze silnie. Idę do kabiny i zasypiam po zastrzyknięciu alkarsodylu. Sobota 12 września, przyjazd do Nowej Gwinei. Rano widać z daleka zamglone góry. Wśród chmur kontur bardzo wysokiego grzbietu, niżej szereg innych grzbietów. Nad morzem skały nieurodzajne. W sobotę 19 września jestem dość zmęczony. Konno do wioski. Spotykamy Ahuje. Baby z workami siatkowymi. Paru nagich dzikusów z włóczniami. I duchu klanu. Zapalają ogień w paru miejscach. Cudowne widowisko. Płomień czerwony, miejscami purpurowy, pełza wąską wstęgą po zboczach pagórka. Poprzez ciemny, błękitny lub szafirowy dym mieni się jak ognie czarnego opalu, przeświecające przez połysk stalowe powierzchni. Ze wzgórza, stojącego przed nami, schodzi w dolinę, chwyta wysoką, silną trawę i szalonym huraganem blasku, żaru i huku sunie wprost na nas. Dziś, w poniedziałek 20, 21 września 1914 roku, rano dziwny sen. Policja homoseksualna ze swoim sobowtórem jako partnerem. Dziwnie autoerotyczne uczucia. Poczucie, że chciałbym mieć właśnie takie usta do całowania. Takie zagięcie szyi, taki profil czoła. Niedziela 27 września. Mam daleko idące nadzieje co do poprawy losu Polski. Co do heimwe, nostalgii, to cierpię dość mało i bardzo egoistycznie. O wojnie myślę chwilami tylko. Brak szczegółów w wiadomościach przyczynia się do lekkomyślnego odnoszenia się do faktów. Nie umiem się skupić na tym pejzażu. To nie to, co nasze Tatry na Olczy, gdzie człowiek chciałby położyć się na pejzażu, objąć go cieleśnie, gdzie każdy zakątek mówi o możliwościach tajemniczo przeżytego szczęścia. Tu te cudne otchłani zieloności są tak niedostępne, wrogie, obce człowiekowi. Wchodzę w busz. Bierze mnie chwilowo trema. Muszę się montować. Spoglądam w głąb, jakie jest moje życie wewnętrzne. Jakie jest moje życie wewnętrzne? Jakie jest moje życie wewnętrzne? Wewnętrzne. Jakie... jest moje życie wewnętrzne? Jakie jest moje życie wewnętrzne? Petersburg, 17 października 1914 roku. Kochany Broniu, od 2 dni jestem w Petrogradzie i robię starania o przyjęcie mnie do wojska, co przy moim braku dokumentów jest rzeczą wściekle trudną. Postępuję od dłuższego czasu według woli własnej. Tylko nadzieja walki trzyma mnie teraz we względnej równowadze. A ty może tam konasz na febrę, czy coś gorszego? Mimo wszystko, mam wyrzuty sumienia, że tam sam zostałeś. Piszę do twojego dawnego ducha. Malinowski nie istnieje dla mnie zupełnie. I muszę przyznać, że ani razu za nim nie tęskniłem. Że ty strasznie kłamiesz, mówiąc, że ja ciebie nauczyłem cynizmu. To ty mnie nauczyłeś patrzenia na wszystko i na siebie samego z cynizmem. Twój zimny uśmieszek i to przekonanie, że na dnie jest zawsze podłość. Na błocie rosną kwiaty. Można patrzeć na nie i nie wtykać nos w błoto. Ja myślę, że cię nienawidzę. Tylko Malinowski nie istnieje dla mnie zupełnie. Staś Witkiewicz. Drugi listopada. Problem Stasia mnie męczy. Jego sprostowanie było. Jego pretensje są nieuzasadnione, a sposób, w który je wyraża, przecina z góry możliwość porozumienia się. Finis amicite. Koniec przyjaźni. Zakopane bez Stasia. Majlu. 19 grudnia 1914 roku. Wieczór idę, ale nie ma tańców. Jestem porządnie zmęczony. Po raz pierwszy słyszę przeciągły, przenikliwy dźwięk muszli dętej. Kibi. Przy tym potworny kwik świń i ryk ludzi. Wśród głębokiej ciszy nocnej robi to wrażenie jakiegoś tajemniczego okrucieństwa. Czegoś, co nagle rzuca światło, ponury, na jakieś zamierzchłe ceremonie ludorzeczne. Dużo świń. Odświętne ubrania. Parę kości w nosie, wyłącznie kobiety. Parę osób z Bagi i sama rupa na szyi. Kije hebanowe w ręku. Żałoba wysmarowana na świeżo. Błyszczą się jak kominiarze. W piątek 11 grudnia rano obserwuję ciekawą ceremonię zapłaty z Sine Saramonna Mona. Potem idę i siedzę nad świniami w domku Tana Waganu, naczelnika. Mocno znużony tym, co się dzieje. Po południu idę jeszcze raz, mając nadzieję, że odbędzie się ceremonialne zażynanie świń. Tego w rzeczywistości, zdaje się, całkiem nie ma. Studio teatralnych form eksperymentalnych przedstawiło słuchowisko Łukasza Jiżyczki i Jacka Sienkiewicza Próżnia prześwietlona. Wystąpili Klara Bielawka, Mirosław Zbrojewicz oraz Antoni Beksiak, śpiew. Adaptacja i reżyseria Łukasz Jiżyczka. Muzyka Jacek Sienkiewicz. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. W słuchowisku wykorzystano fragmenty korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza, a także fragmenty dziennika Bronisława Malinowskiego. Słuchowisko powstało we współpracy Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego z Teatrem Polskiego Radia. Dziękujemy, a za tydzień, pierwsze w tym roku, słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Zapraszam, Barbara Marcinik. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relacje. Jutro w porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert.